się na poczania. Dziwany kifyrała na serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Pana kulali zeriada. Lanewan au asmana. Ba aza dinie nudaczy. Aichem dadi men yanjana. Aichem dadi men yanjana. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. هر استاب سنا نزیکترین بن کی پولیس و آگاداریم کنوا چون که تنها آوانه توان هاو کاری مان کنو یارمتی مان بن هر استاب رون باشه بله او کشتی که من چی بسراتو زانا خانی تر لچون بابریاری خاتولمیس همویان روشن بو گران بدوای شتی که گرنگ تر دا چی؟ همویان روشن بدوای لیه کولی نویی که تر دا و تیان ام کاران تایبتی و زور بپلیا تیگیشتم زور باشا نمی دواب کون دست پیب کن بله بسر چاو ها چی بو دکتر نبهان اما چی کردو تا؟ با چی او زانایانه و لبشقی من گواستو اتوا؟ تو رانا با دکتور نبهان امام لپینای تو جنوکی ایویا کردوا با چی نزانم خریکی دروس کردنی چا کشی میعید؟ خود جل مکه ازانم خریکی دروس کردنی چی تو؟ اوی تو ای که ترسناکترین شتا با مروفایتی اتوی زویل ناو برید؟ آفرین دکتور نبهان تو استا با طاویل هموشت تیگیشتوی رخراوکه من لماوی کی زور کرتا باشترین قازان جی دستا که ویره دروس کردنی ام چکه دا اما جمانه اوه کتو ناتوید او تیو جینوی بو بوارد زانستیخانی تر بکار بیهنید لمیس بله من هر اوه مبستم بو دکتور نبهن توش عذاب و برو یارمتی زنانی تر با يا ياسر منارة وسام ياسر نسيم رغدة باز بخوا ايوه سلامتن حاتينا دروا بدو ايوه ابقري بل عملنا وعم شاخصة هولا اون بوين ايوه لشو ابون ايما زور دل قراني ايوه بوين بل عم كيوه لكشتك ايما كرتوا نزانن نبهان باب روين چي ابي اونا انگرز گاركين ها ها Thank you. ایستا خریکی چین؟ ام بنکه یک کودوت جولا دوام کوا ای خواهی جان، اما چی حالیم کشتیا کردوها؟ خیره کن، پیویستا بیگو جنی نوه پیش اوی بطاوتی بسودیا خیلی مرزگر یکی نو گورت ربی؟ گیشتیم او گیره شیوه نانه وایل یه کردوا اگر او وینه بدو زینو اتوایی نه هنگ دروشاو که رزگار کن خود کم زنی با کمله که دینه هیچ دیگر نیا، نزم لکیویا شکل دوستی ما وای چی بکن؟ باوک بنکا که هموی دور که اوتاوه چی بکن؟ باوکا شیرا منارا منارا منارا ایوه تانوی نهانگ درو شاوکتان بو ازاد کم اما کم تانه اونه دلی نرم ایوه جنگ پارز ریا؟ بلام ام کاری ایوه کاری کی جیرانه نیا باشتر وای جوان بیری لیب کنوا ریخ راوکی ایم نایوی دو زانه گوری ده هنری وکو ایوال دست باد اگر بالینم پی این لای ایم بمین نو توی جینوی زانستی بکن او من خوشحالا بم پیتن پیویست وازدم پروژه بینی خاتو لمیز اما پروژه کسو کایتی بو خود ام پروژه ترسناکو ما ترسی بو سر خلقه ام چکا کشنده تنها کسیگ لناو نابا بلکو همو بو نور لناو با خاتون تیگشتی لیم زور بلی هیچ سودی نیا جوان گیوم لی بگرن ایو هیچ خمی منالکان تان نیا؟ اگر ایو هاو کریمان نکن او منالکان تان لما ترسی آیا جا جیر بن او چیو کرنا نفر او تیو با اصایی رزگاره بیا اکتر یا مرگوان او چی روی خاتون لاسه دکتور او چی روی یارا دکتور چاوره کن پیه موتی چی بوا شلیکی سوار سیره نازانم بلیم چی را Thank you. خان مکم مانو من لیر زور ما ترسی داره نخیر به هیچ شمه گبیر لرا کردن ناکی نوا ام بین که واتو لطو بروس کلاوا که بطوانه برگی همو زریان و لافعه بگره یه گیشتن نگهان بیر لو کمو که ایما توانین سود لو زی امن هنگور بگرینو خزمتی همو مروفایتی پیب کهینا سرزوی ما بستت چیه دکتور اگر باسی قصه او رجاع کهید که تو منارو ویسام لزندان ابون او امن لسر قصه خوم سورم دکتور ایشی ایمه زانه توجینوی زانستیه او برپرز نیه لو در انجام خراپانی کل توجینوی که درکویتو کل لین چند کسی که چاوچنو که او با کاری نامروفانه بکردید قسکل راست دکتور بلان پیاوی زانه نابی زانسته که لخزمتی چاوچنو که بکر بینه دکتور ازانم باوکا او چیه که لیرکسم پیستن هنگه درو شاوکر رزگار کنو بخیره ایر بجه بیلین پاش چند خوله که کتر همو بنگه گتی کو پیکش کت هر ایستا ازادی که بستر چاو دکتور استان از این من هر هست تو من تناو سنوکه که و فره معناو تناو آوکه و دوای اویلم شوانه رزکار من بو اگر زندو بو اول ناو سنوکه داری اهنین استان خیره کن زشتا که ببرن باوکه موسیقی أبتا تنها ما أتوس نقا كب كيلي وبيت دري بلا أهو چي لكن أولا ميسا شو انا كي چيا كات کم چیم کم ندستیم همو بالنده سریانت یکاوم شدیو انا بیه بوغا غیه کم جعلا شدیو همیه رو بیه کنترول مالنده زو خانه کم پیویسته لشونه گم بریشین و اکنات یادی هرگیز شدیو انا کی دکتر همودان باشن رغدا خیر حبل جان بو آماده که چارکا استی که موتوشت داره نبهان ديتو قم لغلطة باوكا داوي لي بردنا كم بقربان باوكا قرقم او چی بوا؟ او نهانگانه با شوهتن باشه با کهتن پیویسته هر ایستا دوای انکوین خیره زور چاکم ها بروین یا لال قیده هتو ده لگل نهنگ دروشاو که ده بیگ دگین رو ده زر خوش بینین خونی چندین سالمان ده تدیم بلان بش او بسرات کنتن بو بس بکم ده بی بزنین اموشگاری کنی ام نهنگا چی ابد خواتن لگل.